Book 2 64 64 النفي 1 نكاراتمك واقع 1 نكاراتمك واقع 1 لا أفهم الكلمة ये शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा। لا أفهم الجملة। ये वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। لا أفهم المعنى। अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अल मुअल्लिम शिक्षक शिक्षक हल انت تفهم المعلم क्या आप शिक्षक को समझ सकते हैं क्या आप शिक्षक को समझ सकती हैं نعم افهمه جيدا जी हाँ मैं उनको अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जी हाँ, मैं उनको अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अल-मुअल्लिमा अध्यापिका अध्यापिका हल انت تفهم المعلمة؟ क्या आप अध्यापिका को समझ सकते हैं? क्या आप अध्यापिका को समझ सकती हैं? نعم افهمها جيدا जी हाँ मैं उनको अच्छी तरह से समझ सकता हूँ जी हाँ मैं उनको अच्छी तरह से समझ सकती हूँ الناس लोग लोग هل انت تفهم الناس क्या आप लोगों को समझ सकते हैं क्या आप लोगों को समझ सकती हैं? ला, ला अफहमुहुम बिशक्ल जयद। जी नहीं, मैं उनको अच्छी तरह से नहीं समझ सकता हूँ। जी नहीं, मैं उनको अच्छी तरह से नहीं समझ सकती हूँ। अस्सदीका, अस्साहिबा। सहेली, सहेली। هل لديك صديقة؟ क्या आपकी कोई सहेली है? क्या आपकी कोई सहेली है? نعم، لدي صديقة. जी हाँ, एक सहेली है. जी हाँ, एक सहेली है. الابنة. बेटी. बेटी. هل لديك ابنة؟ क्या आपकी कोई बेटी है? क्या आपकी कोई बेटी है? لا، ليس لدي ابنة. जी नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है. जी नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है.